اسلامی نظام معاشرت، دو اصول اور ارکان۔ تنظیم معاشرت کے سلسلے میں سب سے اہم سوال، جیسا کہ ہم کسی دوسرے موقع پر بیان کر چکے ہیں، صنفی میلان کو انتشار عمل سے روک کر ایک ضابطے میں لانے کا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تمدن کی شیرازہ بندی ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اس شیرازے کو بکھرنے اور انسان کو شدید اخلاقی و ذہنی انحطاط سے بچانے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ اس غرض کے لیے اسلام نے عورت اور مرد کے تعلقات کو مختلف حدود کا پابند کر کے ایک مرکز پر سمیٹ دیا ہے۔ محرمات۔ سب سے پہلے اسلامی قانون ان تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے لیے حرام کرتا ہے جو باہم مل کر رہنے یا نہایت قریبی تعلقات رکھنے پر مجبور ہیں، مثلا ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن، پھوپی اور بھتیجا، چچا اور بھتیجی، خالہ اور بھانجا، ماموں اور بھانجی، سوتیلا باپ اور بیٹی، سوتیلی ماں اور بیٹا، ساس اور داماد، خسر اور بہو، سالی اور بہنوئی بہن کی زندگی میں، اور رضائے رشتہ دار۔ یہ سب سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں مذکور ہیں۔ ان تعلقات کی حرمت قائم کر کے ان کو صنفی میلان سے اس قدر پاک کر دیا گیا ہے کہ ان رشتوں کے مرد اور عورت یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کی جانب کوئی صنفی کشش رکھتے ہیں۔ حرمت زنا۔ اس حد بندی کے بعد دوسری قید یہ لگائی گئی کہ ایسی تمام عورتیں بھی حرام ہیں جو بالفعل کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ والمحصنات من النساء، سورہ النساء۔ ان کے بعد جو عورتیں باقی بچتی ہیں ان کے ساتھ ہر قسم کے بے ضابطہ صنفی تعلق کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت اس کی دلالت کرتی ہے، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ نکاح۔ اس طرح حدود و قیود لگا کر صنفی انتشار کے تمام راستے بند کر دیے گئے، مگر انسان کی حیوانی سرشت کے اقتضا اور کارخانہ قدرت کے مقررہ طریقے کو جاری رکھنے کے لیے ایک دروازہ کھولنا بھی ضروری تھا۔ سو وہ دروازہ نکاح کی صورت میں کھولا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اس ضرورت کو تم پورا کرو، مگر منتشر اور بے ضابطہ تعلقات میں نہیں، چوری چھپے بھی نہیں، کھلے بندوں بے حیائی کے طریقے پر بھی نہیں، بلکہ باقاعدہ اعلان و اظہار کے ساتھ، تاکہ تمہاری سوسائٹی میں یہ بات معلوم اور مسلم ہو جائے کہ فلاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ پھر آگے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ۔ پھر آگے محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان۔ سورہ نساء کی 24 اور 25 آیات میں ان سب کا ذکر ہے۔ ان عورتوں کے سوا جو عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے کہ تم اپنے اموال کے بدلے میں مہر دے کر ان سے نکاح کا باضابطہ تعلق قائم کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کا۔ پس ان عورتوں کے متعلقین کی رضامندی سے ان کے ساتھ نکاح کرو، اس طرح کہ وہ قید میں نکاح کے ہوں، نہ یہ کہ کھلے بندوں یا چوری چھپے آشنائیاں کرنی والیاں۔ یہاں اسلام کی شان اعتدال دیکھیے کہ جو صنفی تعلق دائرہ ازدواج کے باہر حرام اور قابل نفرت تھا، وہی دائرہ ازدواج کے اندر نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے، کار ثواب ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنے کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور زوجین کا ایسا تعلق ایک عبادت بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر عورت اپنے شوہر کی جائز خواہش سے بچنے کے لیے نفل روزہ رکھ لے یا نماز و تلاوت میں مشغول ہو جائے تو وہ الٹی گنہگار ہوگی۔ اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حکیمانہ اقوال ملاحظہ ہوں۔ ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، علیکم بالباء فانه اغض للبصر واحسن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباء فعليه بالصوم وان الصوم له بجاء۔ تم کو نکاح کرنا چاہیے کیونکہ وہ آنکھوں کو بد نظری سے روکنے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی بہترین تدبیر ہے، اور جو شخص تم میں سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو دبانے والا ہے۔ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کی قسم میں اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے میں تم سب سے بڑھ کر ہوں. مجھے دیکھو مگر کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں اور راتوں کو سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے اجتناب کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. بخاری کتاب النکاح. بخاری کی ایک اور روایت میں ہے, لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا بإذنه, یعنی نفل روزوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو یوں ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے اجتناب کر کے اس سے الگ رات گزارے اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ رجوع نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی میں منقول کچھ اس طرح ہے, اذا راى احدكم امراه فاعجبته فليات اهله فان معها مثل الذي معها, جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھ لے اور اس کے حسن سے متاثر ہو تو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے کیونکہ اس کے پاس وہی ہے جو اس کے پاس تھا. ان تمام احکامات و ہدایات سے شریعت کا منشا یہ ہے کہ صنفی انتشار کے تمام دروازے مسدود کیے جائیں, زوجی تعلقات کو دائرے ازدواج کے اندر محدود کیا جائے, اس دائرے کے باہر جس حد تک ممکن ہو کسی قسم کی صنفی تحریکات نہ ہوں اور جو تحریکات خود طبیعت کے اقتضاء یا اتفاقی حوادث سے پیدا ہوں ان کی تسکین کے لیے ایک مرکز بنا دیا جائے, عورت کے لیے اس کا شوہر اور مرد کے لیے اس کی بیوی, تاکہ انسان تمام غیر طبعی اور خود ساختہ ہیجانات اور انتشار عمل سے بچ کر اپنی مجتمع قوت کنسرویٹڈ انرجی کے ساتھ نظام تمدن کی خدمت کرے اور وہ صنفی محبت اور کشش کا مادہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے کو چلانے کے لیے ہر مرد و عورت میں پیدا کیا ہے تمام تر ایک خاندان کی تخلیق اور اس کے استحکام میں صرف ہو. ازدواج ہر حیثیت سے پسندیدہ ہے کیونکہ وہ فطرت انسانی اور فطرت حیوانی دونوں کے منشا اور قانون الہی کے مقصد کو پورا کرتا ہے, اور ترک ازدواج ہر حیثیت سے ناپسندیدہ ہے کیونکہ وہ دو برائیوں میں سے ایک برائی کا حامل ضرور ہوگا, یا تو انسان قانون فطرت کے منشا کو پورا ہی نہ کرے گا اور اپنی قوتوں کو فطرت سے لڑنے میں ضائع کر دے گا, یا پھر وہ اقتضاء طبیعت سے مجبور ہو کر غلط اور ناجائز طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا. خاندان کی تنظیم. صنفی میلان کو خاندان کی تخلیق اور اس کے استحکام کا ذریعہ بنانے کے بعد اسلام خاندان کی تنظیم کرتا ہے, اور یہاں بھی وہ پورے توازن کے ساتھ قانون فطرت کے ان تمام پہلوؤں کی رعایت ملحوظ رکھتا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے. عورت اور مرد کے حقوق متعین کرنے میں جس درجے عدل و انصاف اس نے ملحوظ رکھا ہے اس کی تفصیلات میں نے ایک الگ کتاب میں بیان کی ہیں جو حقوق الزوجین کے عنوان سے شائع ہوئی ہیں. اس کی طرف مراجعت کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں صنفوں میں جس حد تک مساوات قائم کی جا سکتی تھی وہ اسلام نے قائم کر دی ہے, لیکن اسلام اس مساوات کا قائل نہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہو. انسان ہونے کی حیثیت سے جیسے حقوق مرد کے ہیں ویسے ہی عورت کے ہیں, لہن مثل الذی علیہن, لیکن زوج فاعل ہونے کی حیثیت سے ذاتی فضیلت مرد کو حاصل ہے اور وہ اس نے پورے انصاف کے ساتھ مرد کو عطا کی ہے. وللرجال علیہن درجہ, سورۃ البقرہ. اس طرح عورت اور مرد میں فاضل اور مفضول کا فطری تعلق تسلیم کر کے اسلام نے خاندان کی تنظیم حسب ذیل قواعد پر کی ہے. مرد کی قوامیت. خاندان میں مرد کی حیثیت قوام کی ہے, یعنی وہ خاندان کا حاکم ہے, محافظ ہے, اخلاق اور معاملات کا نگران ہے. اس کی بیوی اور بچوں پر اس کی اطاعت فرض ہے بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے اور اس پر خاندان کے لیے روزی کمانے اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, سورۃ النساء. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس فضیلت کی بنا پر جو اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر عطا کی ہے اور اس بنا پر کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء کی تشریح کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل راع علی اہلہ وہو مسئول، اور یہ بات امام بخاری نے کتاب النکاح میں درج کی ہے، مرد اپنی بیوی بچوں پر حکمران ہے اور اپنی رعیت میں اپنے عمل پر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ عز و جل کہتے ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورۃ النساء، صالح بیویاں شوہروں کی اطاعت گزار اور اللہ کی توفیق سے شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے ناموس کی محافظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور جن و انس کے سوا ہر وہ چیز جس پر سے وہ گزرتی ہے پھٹکار بھیجتی ہے تا وقتے کہ وہ واپس نہ ہو۔ حوالہ کشف الغمہ، اللہ عز و جل کہتے ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، سورۃ النساء، اور جن بیویوں سے تم کو سرکشی و نافرمانی کا خوف ہو ان کو نصیحت کرو، خواب گاہوں میں ان سے ترک تعلق کرو، مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو۔ اور امام احمد کی مسند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، لا طاعة لمن لم يطع الله ولا طاعة في معصية الله، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت نہ کی جائے، اللہ کی نافرمانی میں کسی شخص کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ فرما برداری دوسرے معنوں میں صرف معروف میں ہے، یعنی ایسے احکام جو جائز اور معقول ہوں۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، لیکن اگر وہ تجھ کو حکم دیں کہ تو میرے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے جس کے لیے تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کر، سورۃ العنکبوت۔ اس طرح خاندان کی تنظیم اس طور پر کی گئی ہے کہ اس کا ایک سر دھرا اور صاحب امر ہو، جو شخص اس نظم میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے اس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے، جو کوئی کسی عورت کے تعلقات اس کے شوہر سے خراب کرنے کی کوشش کرے اس کا کچھ تعلق ہم سے نہیں۔ کشف الغمہ، عورت کا دائرہ عمل، اس تنظیم میں عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے، کسب مال کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے اور اس مال سے گھر کا انتظام کرنا اس کا کام ہے۔ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولہ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے اور وہ اپنی حکومت کے دائرے میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اس کو ایسے تمام فرائض سے سبکدوش کیا گیا ہے جو بیرون خانہ کے امور سے تعلق رکھنے والے ہیں، مثلاً اس پر جمعہ واجب نہیں، ابو داؤد کی روایت کے مطابق اس پر جہاد بھی فرض نہیں، اگرچہ بوقت ضرورت وہ مجاہدین کی خدمت کے لیے جا سکتی ہے جیسا کہ آگے چل کر بتحقیق بیان ہوگا، اس کے لیے جنازوں کی شرکت بھی ضروری نہیں بلکہ اس سے روکا گیا ہے بخاری، اس پر نماز باجماعت اور مسجدوں میں حاضری بھی لازم نہیں کی گئی ہے، اگرچہ چند پابندیوں کے ساتھ مسجدوں میں آنے کی اجازت ضرور دی گئی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، ترمذی۔ غرض ہر طریقے سے عورت کے گھر سے نکلنے کو ناپسند کیا گیا ہے اور اس کے لیے قانون اسلامی میں پسندیدہ صورت یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے، جیسا کہ آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا صاف منشا ہے، لیکن اس باب میں زیادہ سختی اس لیے نہیں کی گئی کہ بعض حالات میں عورت کے گھروں سے نکلنا عورت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، بعض حالات میں عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا کوئی سر دھرا نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ محافظ خاندان کی مفلسی، قلت معاش، بیماری، معذوری اور ایسے ہی وجوہ سے عورت باہر کام کرنے پر مجبور ہو جائے، ایسی تمام صورتوں کے لیے قانون میں کافی گنجائش رکھی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل سکو، بخاری۔ مگر اس قسم کی اجازت جو محض حالات اور ضروریات کی رعایت سے دی گئی ہے، اسلامی نظام معاشرت کے اس قاعدے میں ترمیم نہیں کرتی کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے، یہ تو محض ایک وسعت اور رخصت ہے اور اس کو اسی حیثیت میں رکھنا چاہیے۔ ضروری پابندیاں: بالغ عورت کو اپنے ذاتی معاملات میں کافی آزادی بخشی گئی ہے، مگر اس کو اس حد تک خود اختیاری عطا نہیں کی گئی جس حد تک کہ بالغ مرد کو عطا کی گئی ہے۔ مثلا مرد اپنے اختیار سے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن عورت خواہ کنواری ہو یا شادی شدہ یا بیوہ، ہر حال میں ضروری ہے کہ سفر میں اس کے ساتھ ایک محرم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ سفر کرے بغیر اس کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی یا شوہر یا بیٹا یا کوئی محرم مرد ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ایک دن رات کا سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم مرد نہ ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں کہ ایک رات کا سفر کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ ایک محرم مرد ہو۔ ان روایات میں جو اختلاف مقدار کو لے کر سفر کی تعیین میں ہے، وہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ دراصل ایک دن یا 2 دن کا سوال اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت صرف اس امر کی ہے کہ عورت کو تنہا نقل و حرکت کرنے کی ایسی آزادی نہ دی جائے جو موجب فتنہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار سفر متعین کرنے میں زیادہ اہتمام نہ فرمایا، اور مختلف حالات میں وقت اور موقع کی رعایت سے مختلف مقداریں ارشاد فرمائی۔ مرد کو اپنے نکاح کے معاملے میں پوری آزادی حاصل ہے، مسلمان یا کتابیہ عورتوں میں سے جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے اور لونڈی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عورت اس معاملے میں کلیتاً خود مختار نہیں ہے، وہ کسی غیر قوم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، سورۃ الممتحنہ، نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال۔ وہ اپنے غلام سے بھی تمتع نہیں کر سکتی۔ قرآن میں جس طرح مرد کو لونڈی سے تمتع کی اجازت دی گئی ہے، اس طرح عورت کو نہیں دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے ما ملکت ایمانکم کی غلط تعویل کر کے اپنے غلام سے تمتع کر لیا تھا۔ آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ معاملہ صحابہ کی مجلس شورا میں پیش کیا اور سب نے بالاتفاق فتویٰ دیا کہ اس نے اللہ کی کتاب کو غلط معنی پہنائے ہیں۔ ایک اور عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی ایک فعل کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو سخت سزا دی اور فرمایا، عرب کی بھلائی اسی وقت تک ہے جس تک اس کی عورتیں محفوظ ہیں۔ غلام اور کافر کو چھوڑ کر آزاد مسلمان مردوں میں سے عورت اپنے لیے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں بھی اس کے لیے اپنے باپ، دادا، بھائی اور دوسرے اولیاء کی رائے کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ اولیاء کو یہ حق نہیں کہ عورت کی مرضی کے خلاف کسی سے اس کا نکاح کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مگر عورت کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنے خاندان کے ذمہ داروں مردوں کی رائے کے خلاف جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں مرد کے نکاح کا ذکر ہے، وہاں نکحہ ینکحو کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی خود نکاح کر لینے کے ہیں، مثلا ولا تنکحوا المشرکات اور فنکحوہن باذن اہلہن۔ مگر جہاں عورت کے نکاح کا ذکر آیا ہے، وہاں عموماً باب افعال سے انکاح کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں نکاح کر دینے کے۔ وانکحوا الایاما، اپنی بے شوہر عورتوں سے نکاح کرو۔ ولا تنکحوا المشرکین، اپنے عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو۔ حتی یؤمنو، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی تابع ہے، اسی طرح غیر شادی شدہ عورت اپنے خاندان کے ذمہ دار مردوں کی تابع ہے، مگر یہ تابعیت اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے لیے ارادہ و عمل کی کوئی آزادی نہیں یا اسے اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ نظام معاشرت کو اختلال و برہمی سے محفوظ رکھنے اور خاندان کے اخلاق و معاملات کو اندرونی و بیرونی فتنوں سے بچانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، اور اس نظم کی خاطر عورت پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ جو شخص اس نظم کا ذمہ دار ہو اس کی اطاعت کرے، خواہ وہ اس کا شوہر ہو یا باپ یا بھائی۔ عورت کے حقوق۔ اس طرح اسلام نے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض کو ایک فطری حقیقت تسلیم کرنے کے ساتھ ہی وللرجال علیہن درجہ کی بھی ٹھیک ٹھیک تعین کر دی ہے۔ عورت اور مرد میں حیاتیات اور نفسیات کے اعتبار سے جو فرق ہے اس کو وہ بیائن ہی قبول کرتا ہے، جتنا فرق ہے اسے جوں کا توں برقرار رکھتا ہے، اور جیسا فرق ہے اس کے لحاظ سے ان کے مراتب اور وظائف مقرر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم سوال عورت کے حقوق کا ہے۔ ان حقوق کی تعین میں اسلام نے تین باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے۔ نمبر ایک، یہ کہ مرد کو جو حاکمانہ اختیارات محض خاندان کے نظام کی اور نظم کی خاطر دیے گئے ہیں ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ظلم نہ کر سکے، اور ایسا نہ ہو کہ تابع و مطبوع کا تعلق عموماً لونڈی اور آقا کا تعلق بن جائے۔ دوسرے یہ کہ عورت کو ایسے تمام مواقع بہم پہنچائے جائیں جن سے فائدہ اٹھا کر وہ نظام معاشرت کے حدود میں اپنی فطری صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے سکے اور تعمیر تمدن میں اپنے حصے کے کام بہتر سے بہتر انجام دے سکے۔ تیسرے یہ کہ عورت کے لیے ترقی اور کامیابی کے بلند سے بلند درجوں تک پہنچنا ممکن ہو، مگر اس کی ترقی اور کامیابی جو کچھ بھی ہو عورت ہونے کی حیثیت سے ہو۔ مرد بننا نہ تو اس کا حق ہے، نہ مردانہ زندگی کے لیے اس کو تیار کرنا اس کے لیے اور تمدن کے لیے مفید ہے، اور نہ ہی مردانہ زندگی میں وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ مذکورہ بالا تینوں امور کی پوری پوری رعایت ملحوظ رکھ کر اسلام نے عورت کو جیسے وسیع تمدنی و معاشی حقوق دیے ہیں اور عزت و شرف کے جو بلند مراتب عطا کیے ہیں، اور ان حقوق و مراتب کی حفاظت کے لیے اپنی اخلاقی اور قانونی ہدایات میں جیسی پائیدار ضمانتیں مہیا کی ہیں، ان کی نظیر دنیا کے کسی قدیم اور جدید نظام معاشرت میں نہیں ملتی۔ معاشی حقوق۔ سب سے اہم اور ضروری چیز جس کی بدولت تمدن میں انسان کی منزلت قائم ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی منزلت کو برقرار رکھتا ہے، وہ اس کی معاشی حیثیت کی مضبوطی ہے۔ اسلام کے سوا تمام قوانین نے عورت کو معاشی حیثیت سے کمزور کیا ہے، اور یہی معاشی بے بسی معاشرت میں عورت کی غلامی کا سب سے بڑا سبب بنی ہے۔ یورپ نے اس حالت کو بدلنا چاہا، مگر اس طرح کہ عورت کو ایک کمانے والا فرد بنا دیا، یہ ایک دوسری عظیم تر خرابی کا باعث بن گیا۔ اسلام بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ عورت کو وراثت کے نہایت وسیع حقوق دیتا ہے۔ باپ سے، شوہر سے، اولاد سے اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے اس کو وراثت ملتی ہے، نیز شوہر سے اس کو مہر بھی ملتا ہے، اور ان تمام ذرائع سے جو کچھ مال اس کو پہنچتا ہے اس میں ملکیت اور قبض اور تصرف کے پورے حقوق اسے دیے گئے ہیں، جن میں مداخلت کا اختیار نہ اس کے باپ کو حاصل ہے، نہ شوہر کو، نہ کسی اور کو۔ مزید برآں اگر وہ کسی تجارت میں روپیہ لگا کر یا خود محنت کر کے کچھ کمائے تو کلیتاً وہی اس کی مالکہ بنتی ہے، اور ان سب کے باوجود اس کا نفقہ ہر حال میں اس کے شوہر پر واجب ہے۔ بیوی خواہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا شوہر اس کے نفقے سے بری الذمہ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح اسلام میں عورت کی معاشی حیثیت اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ بسا اوقات وہ مرد سے زیادہ بہتر حالت میں ہوتی ہے۔ تمدنی حقوق۔ عورت کو شوہر کے انتخاب کا پورا حق دیا گیا ہے، اس کی مرضی کے خلاف یا اس کی رضامندی کے بغیر کوئی شخص اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر وہ خود اپنی مرضی سے کسی مسلم کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، البتہ اگر اس کی نظر انتخاب کسی ایسے شخص پر پڑے جو اس کے خاندان کے لوگوں کے لیے گراں ہو اور ان کی ناواقفیت ہو، تو اس صورت میں اس کے اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے۔ نمبر دو، ایک ناپسندیدہ یا ظالم یا ناکارہ شوہر کے مقابلے میں عورت کو خلا اور فسق و تفریق کے وسیع حقوق دیے گئے ہیں۔ نمبر تین، شوہر کو بیوی پر جو اختیارات اسلام نے عطا کیے ہیں ان کے استعمال میں حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کی ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے تعلقات میں فیاضی کو نہ بھول جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لنسائہ والطفہم باہلہ، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ لطف و مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ یہ محض اخلاقی ہدایت ہی نہیں ہے، اگر شوہر اپنے اختیارات کے استعمال میں ظلم سے کام لے تو عورت کو قانون سے مدد لینے کا بھی حق حاصل ہے۔ نمبر چار، بیوی اور متعلقہ عورتوں اور ایسی تمام عورتوں کو جن کے نکاح ازرو قانون فسخ کیے گئے ہوں یا جن کو حکم تفریق کے ذریعے سے شوہر سے جدا کیا گیا، نکاح ثانی کا غیر مشروع حق دیا گیا ہے اور اس امر کی صریح تصریح کر دی گئی ہے کہ ان پر شوہر سابق یا اس کے کسی رشتہ دار کا کوئی حق باقی نہیں۔ یہ وہ حق ہے جو آج تک یورپ اور امریکہ کے بیشتر ممالک بھی عورت کو نہیں دے پائے ہیں۔ نمبر پانچ، دیوانی اور فوجداری کے قوانین میں عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات قائم کی گئی ہے۔ جان و مال اور عزت کے تحفظ میں اسلامی قانون عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھتا۔ عورتوں کی تعلیم، عورتوں کو دینی اور دنیاوی علوم سیکھنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کو اسی قدر ضروری قرار دیا گیا ہے جس قدر مردوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و اخلاق کی تعلیم جس طرح مرد حاصل کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی حاصل کرتی تھیں۔ آپ نے ان کے لیے اوقات معین فرما دیے تھے جن میں وہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ آپ کی ازواج مطہرات اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی بھی معلمہ تھیں اور بڑے بڑے صحابہ و تابعین ان سے حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اشراف تو درکنار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں تک کو علم اور ادب سکھانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کو خوب تعلیم دے اور عمدہ تہذیب و شائستگی سکھائے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری کتاب النکاح۔ پس جہاں تک نفس تعلیم و تربیت کا تعلق ہے، اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان کوئی امتیاز نہیں رکھا ہے۔ البتہ نوعیت میں فرق ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورت کی صحیح تعلیم و تربیت وہ ہے جو اس کو ایک بہترین بیوی، بہترین ماں اور بہترین گھر والی بنائے۔ اس کا دائرہ عمل گھر ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو ان علوم کی تعلیم دی جانی چاہیے جو اس دائرے میں اسے زیادہ مفید بنا سکتے ہوں۔ مزید برآں وہ علوم بھی اس کے لیے ضروری ہیں جو انسان کو انسان بنانے والے ہوں اور اس کے اخلاق کو سنوارنے والے اور اس کی نظر کو وسیع کرنے والے ہوں۔ ایسے علوم اور ایسی تربیت سے آراستہ ہونا ہر مسلمان عورت کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت غیر معمولی عقلی اور ذہنی استعداد رکھتی ہو اور ان علوم کے علاوہ دوسرے علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہے تو اسلام اس کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ ان حدود سے تجاوز نہ کرے جو شریعت نے عورتوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ عورت کی اصلی اٹھان، ایمانسیپیشن، یہ تو صرف حقوق کا ذکر ہے مگر اس سے اس احسان عظیم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جو اسلام نے عورت پر کیا ہے۔ انسانی تمدن کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ عورت کا وجود دنیا پر ذلت، شرم اور گناہ کا وجود تھا۔ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے سخت عیب اور موجب ننگ و عار تھی۔ سسرالی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے، حتیٰ کہ سسرے اور سالے کے الفاظ اسی جاہلی تخیل کے تحت آج تک گالی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ بہت سی قوموں میں اسی ذلت سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو قتل کرنے کا رواج ہو گیا تھا۔ جہلا تو درکنار علماء اور پیشوایان مذہب تک میں مدتوں یہ سوال زیر بحث رہا کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں، اور اللہ نے اس کو روح بخشی ہے یا نہیں۔ ہندو مذہب میں ویدوں کی تعلیم کا دروازہ عورت کے لیے بند تھا۔ بدھ مت میں عورت سے تعلق رکھنے والے کے لیے ندوان کی کوئی صورت نہ تھی۔ مسیحیت اور یہودیت کی نگاہ میں عورت ہی انسانی گناہ کی بانی، مبانی اور ذمہ دار تھی۔ یونان میں گھر والیوں کے لیے نہ علم تھا، نہ تہذیب، نہ ثقافت اور نہ ہی حقوق مدنیت، یہ چیزیں جس عورت کو ملتی تھیں وہ رنڈی ہوتی تھی۔ روم اور ایران اور چین اور مصر اور تہذیب انسانی کے دوسرے مرکزوں کا حال بھی قریب قریب ایسا ہی تھا۔ صدیوں کی مظلومی و محکومی اور عالمگیر حقارت کے برتاؤ نے خود عورت کے ذہن سے بھی عزت نفس کا احساس مٹا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس امر کو بھول گئی تھی کہ دنیا میں وہ کوئی حق لے کر پیدا ہوئی ہے یا اس کے لیے بھی کوئی عزت کا مقام ہے۔ مرد اس پر ظلم و ستم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا اور وہ اس کے ظلم کو سہنا اپنا فرض جانتی تھی۔ غلامانہ ذہنیت اس میں اس حد تک پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کی داسی کہتی تھی۔ پتیورتا اس کا دھرم تھا اور پتیورتا کے معنی یہ تھے کہ شوہر اس کا معبود اور دیوتا ہے۔ اس ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی ایک انقلاب عظیم برپا کیا وہ اسلام ہے۔ اسلام ہی نے عورتوں اور مردوں دونوں کی ذہنیتوں کو بدلا ہے۔ عورت کی عزت اور اس کے حق کا تخیل ہی انسان کے دماغ میں اسلام کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آج حقوق نسواں اور بیداری اناس کے جو الفاظ آپ سن رہے ہیں، یہ سب اسی انقلاب انگیز صدا کی باز گشت ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلند ہوئی تھی اور جس نے افکار انسانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ عورت بھی ویسی ہی انسان ہے جیسا مرد ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، اللہ نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء ہی میں ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد جیسے عمل کریں ان کا پھل وہ پائیں گے اور عورتیں جیسے عمل کریں ان کا پھل وہ پائیں گی۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ روحانی ترقی کے جو درجات مرد کو مل سکتے ہیں، وہی عورت کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ مرد اگر ابراہیم ابن اوہم بن سکتا ہے تو عورت کو بھی رابعہ بصریہ بننے سے کوئی شے روک نہیں سکتی۔ اللہ کہتے ہیں، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، ان کے رب نے ان کی دعا کے جواب میں فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہ کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں سورۃ النساء میں، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، مگر ہو ایماندار، تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر رتی برابر ظلم نہ ہوگا۔ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے مرد کو بھی خبردار کیا اور عورت میں بھی یہ احساس پیدا کیا کہ جیسے حقوق عورت پر مرد کے ہیں، ویسے ہی مرد پر عورت کے ہیں۔ لہن مثل الذی علیہن، سورۃ البقرہ، عورت پر جیسے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں۔ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جس نے ذلت اور عار کے مقام سے اٹھا کر عورت کو عزت کے مقام پر پہنچایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے باپ کو بتایا کہ بیٹی کا وجود تیرے لیے ننگ و عار نہیں بلکہ اس کی پرورش اور اس کی حق رسانی تجھے جنت کا مستحق بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئیں، تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے جیسے میرے ہاتھ کی دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ مسلم، مسلم ہی میں ایک اور حدیث مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں وہ اچھی طرح ان کی پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے شوہر کو بتایا کہ نیک بیوی تیرے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، خیر و متاع دنیا المرأة الصالحة، دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ نسائی کتاب النکاح، نسائی ہی میں ایک اور روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی چیزوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب عورت اور خوشبو ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ابن ماجہ میں مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی بہترین نعمتوں میں کوئی چیز نیک بیوی سے بہتر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیٹے کو بتایا کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ عزت اور قدر و منزلت اور حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھ پر حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا، تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ پھر فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیرا باپ۔ امام بخاری۔ امام بخاری نے ایک اور حدیث لائی ہے جس کے معنی کچھ یوں ہیں، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ جذبات کی فراوانی اور حسیات کی نزاکت اور انتہا پسندی کی جانب میل و انعطاف عورت کی فطرت میں ہے، اسی فطرت پر اللہ عز و جل نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ انوثیت کے لیے عیب نہیں ہے، اس کا حسن ہے۔ تم اس سے جو کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اس فطرت پر قائم رکھ کر ہی اٹھا سکتے ہو، اگر اس کو مردوں کی طرح سیدھا اور سخت بنانے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وہ پہلے اور در حقیقت وہ آخری شخص ہیں جنہوں نے عورت کی نسبت نہ صرف مرد کی بلکہ خود عورت کی اپنی ذہنیت کو بھی بدل دیا اور جاہلی ذہنیت کی جگہ ایک نہایت صحیح ذہنیت پیدا کی جس کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ خالص عقل اور علم پر تھی۔ پھر آپ نے باطنی اصلاح پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ قانون کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور مردوں کے ظلم کی روک تھام کا بھی انتظام کیا اور عورتوں میں اتنی بیداری پیدا کی کہ وہ اپنے جائز حقوق کو سمجھیں اور ان کی حفاظت کے لیے قانون سے مدد لیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عورتوں کو ایک ایسا رحیم و شفیق حامی اور ایک ایسا زبردست محافظ مل گیا تھا کہ اگر ان پر ذرا سی بھی زیادتی ہوتی تو وہ شکایت کے لیے بے تکلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ جاتی تھیں اور مرد اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی بیویوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت لے جانے کا موقع نہ مل جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے میں احتیاط کرتے تھے کہ مبادہ ہمارے حق میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تب ہم نے کھل کر بات کرنی شروع کی۔ بخاری باب الوصایا بالنساء۔ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں پر دست درازی کرنے کی عام ممانعت فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی کہ عورتیں بہت شوخ ہو گئی ہیں، ان کو مطیع کرنے کے لیے مارنے کی اجازت ہونی چاہیے، آپ نے اجازت دے دی۔ لوگ نامعلوم کب سے بھرے بیٹھے تھے، جس روز اجازت ملی اسی روز 70 عورتیں اپنے گھروں میں پیٹی گئیں۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر فریادی عورتوں کا ہجوم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، خطبہ دینے کھڑے ہو کر فرمایا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 70 عورتوں نے چکر لگایا ہے، ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ تم میں ہرگز اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اسی اخلاقی اور قانونی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں عورت کو وہ بلند حیثیت حاصل ہوئی جس کے نظیر دنیا کی سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان عورت دنیا اور دین میں مادی، عقلی اور روحانی حیثیت سے عزت اور ترقی کے ان بلند سے بلند مدارج تک پہنچ سکتی ہے جن تک مرد پہنچ سکتا ہے، اور اس کا عورت ہونا کسی مرتبے میں بھی اس کی راہ میں حائل نہیں ہے۔ آج اس 20ویں صدی میں بھی دنیا اسلام سے بہت پیچھے ہے، افکار انسانی کا ارتقاء اب بھی اس مقام تک نہیں پہنچا ہے جس پر اسلام پہنچا ہے۔ مغرب نے عورت کو جو کچھ دیا ہے عورت کی حیثیت سے نہیں دیا بلکہ مرد بنا کر دیا ہے۔ عورت در حقیقت اب بھی اس کی نگاہ میں ویسی ہی ذلیل ہے جیسی پرانی دور جاہلیت میں تھی۔ گھر کی ملکہ، شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں، ایک اصلی اور حقیقی عورت کے لیے اب بھی کوئی عزت نہیں۔ عزت اگر ہے تو اس مرد مؤنث یا زن مذکر کے لیے ہے جو جسمانی حیثیت سے تو عورت مگر دماغی اور ذہنی حیثیت سے مرد ہو اور تمدن و معاشرت میں مرد ہی کیسے کام کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ انوثیت کی عزت نہیں، رجولیت کی عزت ہے۔ پھر احساس پستی کی ذہنی الجھن انفیریورٹی کمپلیکس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ مغربی عورت مردانہ لباس فخر کے ساتھ پہنتی ہے، حالانکہ کوئی مرد زنانہ لباس پہن کر برسر عام آنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ بیوی بننا لاکھوں مغربی عورتوں کے نزدیک موجب ذلت ہے، حالانکہ شوہر بننا کسی مرد کے نزدیک ذلت کا موجب نہیں۔ مردانہ کام کرنے میں عورتیں عزت محسوس کرتی ہیں، حالانکہ خانہ داری اور پرورش اطفال جیسے خالص زنانہ کاموں میں کوئی مرد عزت محسوس نہیں کرتا۔ بس بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ مغرب نے عورتوں کو بحیثیت عورت کے کوئی عزت نہیں دی ہے۔ یہ سارا کام اسلام اور صرف اسلام نے کیا ہے کہ عورت کو تمدن و معاشرت میں اس کے فطری مقام پر ہی رکھ کر عزت و شرف کا مرتبہ عطا کیا اور صحیح معنوں میں انوسیت کے درجے کو بلند کر دیا۔ اسلامی تمدن عورت کو عورت اور مرد کو مرد رکھ کر دونوں سے الگ الگ وہی کام لیتا ہے جس کے لیے فطرت نے اسے بنایا ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کی جگہ پر ہی رکھتے ہوئے عزت اور ترقی اور کامیابی کے یکساں مواقع بہم پہنچاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں انوسیت اور رجولیت دونوں انسانیت کے ضروری اجزاء ہیں۔ تعمیر تمدن کے لیے دونوں کی اہمیت یکساں ہے۔ دونوں اپنے اپنے دائرے میں جو خدمات انجام دیتے ہیں وہ یکساں مفید اور یکساں قدر کی مستحق ہیں۔ نہ رجولیت میں کوئی شرف ہے، نہ انوسیت میں کوئی ذلت۔ جس طرح مرد کے لیے عزت اور ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ مرد رہے اور مردانہ خدمات انجام دے، اسی طرح عورت کے لیے بھی عزت اور ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ عورت رہے اور زنانہ خدمات انجام دے۔ ایک صالح تمدن کا کام یہی ہے کہ وہ عورت کو اس کے فطری دائرہ عمل میں رکھ کر پورے انسانی حقوق دے، عزت اور شرف عطا کرے، تعلیم و تربیت سے اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو چمکائے اور اسی دائرے میں اس کے لیے ترقیوں اور کامیابیوں کی راہیں کھولے۔